Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Akitlerin gereğini yerine getirin. İhramlıyken avlamayı helal saymamamız şartıyla. Çeşitli hayvanlar size helal kılındı. Ancak haram oldukları size okunanlar müstesna. Şüphesiz ki Allah dilediği hükmü verir. Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, haram aya, kurbanlık hayvanlara, gerdanlıklara ve Rablerinden lütuf ve rıza talep ederek Beyt-i Haram'ı ziyarete gelenlere hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'a sokmadıkları için bir kavme olan kininiz, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız. Kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah'ın vereceği ceza çok şiddetlidir. 5. Kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğularak, dövülerek, düşerek, süsülerek ölen, canı çıkmadan kestiğiniz hariç yırtıcı hayvanlar tarafından yenilen, dikili taşlar putlar üzerine kesilen hayvanlar ve fal okları ile kısmet aramanızda size haram kılındı. Bunlar fasıklıktır. Bugün kafirler sizin dininizden ümitlerini kestiler. Onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim. Her kim şiddetli açlık sebebiyle zaruret içinde kalırsa, günaha yönelmeksizin haram yiyeceklerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulüm. Onlar sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, temiz olan şeyler size helal kılındı. Allah'ın size öğrettiği üzere alıştırıp, yetiştirerek öğrettiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve ava salarken üzerine Allah'ın adını anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size helal olduğu gibi. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan hür ve iffetli olanlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerden hür ve iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın ve mehirlerinizi verdiğiniz de size helaldir. Kim imanı kabul etmezse ameli boşa gider ve o kimse ahirette de hüsrana uğramış olanlardandır. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman üzerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedin. Topuklarınıza kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp olduysanız gusül abdesti alın. Su bulamadığınız takdirde temiz toprak ile teyemmüm edin. Hasta iseniz veya yolculukta bulunuyorsanız, yahut biriniz abdest bozma yerinden gelmişse, veyahut kadınlara dokunmuşsanız ve suda bulamamışsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir zorluk vermeyi istemez. Fakat O, temizlenmenizi ve üzerinize olan nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Allah'ın size olan nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde sizden aldığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah göğüslerin özünü bilendir. Ey iman edenler! Allah için adaleti ayakta tutup gözeten şahitler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adaletli olun. Takvaya en çok yakın olan budur. Allah'tan korkun. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah, iman edenlere ve salih amel işleyenlere vaat etmiştir. Onlara bir mağfiret ve büyük mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennem halkıdırlar. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size ellerini uzatmak istemişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun ve müminler yalnız Allah'a güvensinler. Andolsun ki Allah, İsrailoğullarından söz almıştı. Biz onlardan 12 tane nakit temsilci tayin ettik. Allah şöyle dedi. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer siz namazı kılar, zekatı verir, peygamberlerime iman eder, onlara kuvvetle yardım ederseniz ve Allah'a güzel bir borç takdiminde bulunursanız, Andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve andolsun ki sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Artık bundan sonra sizden kim inkar yolunu tutarsa, gerçekten o dost doğru yoldan sapmış olur. Verdikleri kesin sözü bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler ve kendilerine belletilenlerin bir kısmını unuttular. İçlerinden pek azı hariç. Onlardan daima hainlik görürsün. Onları affet ve aldırma. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Onlar da uyarıldıkları şeylerin bir kısmını unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Ey ehli kitap! Siz Resulümüz geldi. Kitaptan gizleyip durduğunuz şeylerin birçoğunu size açıklıyor. Birçoğundan da geçiyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Allah rızasını arayanları onunla kurtuluş yollarına eriştirir ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dosdoğru bir yola iletir. Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır. De ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmeyi dilerse, Allah'a kim bir şey yapabilecektir? Göklerin, yerin ve ikisinin arasında ne varsa hepsinin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah'ın kudreti her şeye yeter. Yahudi ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilisiyiz dediler. De ki, o halde neden Allah günahlarınız sebebiyle sizi azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında ne varsa hepsinin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de onadır. Ey ehli kitap! Peygamberlerin ardı arkası kesildiği, bir boşluk meydana geldiği sırada size peygamberimiz gelmiştir. Gerçekleri size açıklıyor ki, bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi demezsiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allah'ın her şeye gücü yeter. Hani bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. İçinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştı. Dünyalarda hiç kimseye vermediğini size vermişti. Ey kavmim! Allah'ın size takdir ettiği arz-ı mukaddese girin. Ardınıza dönmeyin. Yoksa zarara uğrar. Kaybedersiniz. Onlar şöyle dediler. Ey Musa! Orada çok zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla girmeyiz. Eğer çıkarlarsa biz de gireriz. Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimselerden iki adam şöyle dediler. O zorbaların üzerine kapıdan yürüyün. Oradan girince muhakkak galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız, ancak Allah'a tevekkül ediniz. Şöyle dediler. Ey Musa! Onlar orada oldukça, biz asla oraya girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada otururuz. Musa! Rabbim! Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum. Artık bizimle yoldan çıkmış bu fasıklıklar ruhunun arasını ayır. Dedi Allah. Orası onlara 40 yıl haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen yoldan çıkmış fasıklıklar ruhu için tasalanma. Üzülme. Buyurdu Resulüm. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de, birisininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kabul edilmeyen, andolsun ki seni öldüreceğim, deyince kardeşi şöyle demişti. Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım, dilerim ki, sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu. Sonra Allah, Kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yedi eşyadan bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga gibi bile olmaktan aciz kaldım da kardeşimin ölüsünü örtemedim, dedi. Bu sebeple ettiğine pişmanlık duyanlardan oldu. Bunun içindir ki biz İsrailoğullarının üzerine yazdık ki, kim bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Bir insanı dirilten, bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Şüphesiz ki elçilerimiz onlara kesin delillerle geldiler. Fakat onların çoğu bu gerçeklerden sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak, ya öldürülmeleri, ya asılmaları, yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak ele geçirmenizden önce tevbe edenler olursa, onlar müstesnadır. Biliniz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve ona yaklaşmaya vesile arayın. Allah! Yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. O inkar edenler var ya, eğer yeryüzünde bulunan her şey bunların bir o kadarı daha onların olsa da, kıyamet gününün azabından kurtulmak için feda etseler, yine kendilerinden kabul edilmez. Onlar için pek acıklı bir azap vardır. Ateşten çıkmak isterler. Fakat çıkamazlar. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak ellerini kesin. Allah azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir. Yaptığı zulümden sonra tevbe edip halini düzelten kimse, bilsin ki Allah onun tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Bilmez misin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini azap eder. Dilediğini bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Kalpleri iman etmediği halde ağızları ile inandık diyen kimselerden ve Yahudilerden küfür içinde koşuşanlar seni üzmesin. Onlar durmadan yalana kulak verirler. Sana gelmeyen bir başka topluluk lehine kulak verip casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerinden tahrif ederek değiştirirler. Bu değişik şekliyle size verilirse alın, verilmezse sakının, derler. Allah bir kimsenin fitneye düşmesini isterse, senin Allah'a karşı yapacak hiçbir şeyin yoktur. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Dünyada onlar için rezillik. Ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak verirler. Durmadan haram yerler. Eğer sana gelirlerse aralarında hükmet veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Hüküm verirsen aralarında adaletle hüküm ver. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Nasıl oluyor da senin hüküm vermeni istiyorlar? Halbuki içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındadır. Sonra da verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar. Onlar mümin değillerdir. Doğrusu biz yol gösterici ve nurlandırıcı olarak Tevrat'ı indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş peygamberler, Yahudi olanlara onunla hükmederlerdi. Rabbaniler Rabbe kul olanlar ve ahbar bilginler de Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için onunla hükmederlerdi. Hepsi de ona Tevrat'a şahit idiler. O halde insanlardan korkmayın. Benden korkun. Ayetlerimi değersiz olan şeylerle değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar kafirlerdir. Biz Tevrat'ta onlara şöyle yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralar da birbirine kısastır. Her kim bağışlarsa, kendisi için kefarettir. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar zalimlerdir. Onların izleri üzerine arkalarından Meryem oğlu İsa'yı, ondan önce gelmiş bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ve ona, yol gösterici, aydınlatıcı olan ve önündeki Tevrat'ı tasdik eden İncil'i takva sahiplerine öğüt ve yol gösterici olarak verdik. İncil'e tabi olanlar, Allah'ın onda indirdikleri ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar fasıklardır. Resulüm, sana da kendinden önceki kitapları tasdik edip doğrulayıcı ve üzerine şahit olarak bu kitabı hak ile indirdik. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen hakkı bırakıp da onların heva ve heveslerine uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, sizi tek ümmet yapardı. Fakat Allah size verdiği şeyde sizi denemek istedi. Öyleyse hayır işlerine koşun. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri O size haber verecektir. Resulüm, aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki Allah onları bazı günahlarından dolayı musibete uğratmak istiyor. İnsanların çoğu gerçekten fasıktırlar. Yoksa onlar cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Yakın bir bilgi ile inanan bir topluluk için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardır? Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalimler ruhunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların devir onların lehine döner de bize bir musibet erişir diye korkuyoruz. Diyerek onların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih ya da kendi katından bir emir getirir de böylece onlar içlerinde gizledikleri şeyden nifaktan dolayı pişman olurlar. İman edenler, sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıdır? Derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse, Allah onun yerine ileride öyle bir millet getirir ki, Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı başları dik ve güçlüdürler. Allah yolunda cihat ederler. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın öyle bir lütfu ihsanıdır ki, onu dilediğine verir. Allah'ın lütfu geniştir. Her şeyi bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Onun peygamberidir ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazlarını kılan, zekatlarını veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve müminleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar Allah'tan yana olanlardır. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininiz alay ve eğlenceye alanları ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer mümin iseniz Allah'tan korkun. Onları ezan ile namaza çağırdığınız zaman, namazınızı alay ve eğlence konusu yaparlar. Böyle yapmaları, akıl erdirmeyen bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilenlere iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında bundan daha kötü bir cezanın bulunduğunu size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği, gazap ettiği, içlerinden maymunlar ve domuzlar yaptığı kimselerle tağuta tapanlardır. İşte onlar mevki bakımından daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha çok sapmış bulunanlardır. Size geldikleri zaman, inandık, derler. Halbuki yanınıza kafir olarak girip kafir olarak çıkmışlardır. Allah onların gizlediklerini daha iyi bilir. Onların çoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koşuştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür. Rabbanilerin Rabbe kul olanların ve ahbar bilginlerin onları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? İşledikleri sanat ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, dediler. Böyle dediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın. Lanet olsun onlara. Hayır. Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği gibi sarf eder. Andolsun ki Rabbinden sana indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Biz onların aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş için bir ateş tutuştursalar, Allah onu söndürür. Onlar yeryüzünde durmadan fesat çıkarmaya koşarlar. Şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları sevmez. Eğer ehli kitap iman edip karşı gelmekten sakınsalardı, kötülüklerini örterdik ve onları nimet cennetlerine sokardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, hiç şüphesiz ki hem üstlerinden hem de ayaklarının altından yerlerdi. Her yönden nimete ermiş olurlardı. İçlerinden aşırılığa kaçmayan, muhtedil bir zümre vardı. Çoğunun yaptıkları ise kötü idi. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah gafiller ruhunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'ı dosdoğru tatbik etmedikçe, siz hiçbir şey yol üzerinde değilsiniz. Andolsun ki Rabbinden sana indirilen, onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler güruhu için üzülme. Şüphesiz ki iman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Andolsun ki biz İsrailoğullarından sağlam söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Her ne zaman onlara hoşlarına gitmeyen hükümlerle bir peygamber gelmişse, bir kısmını yalanladılar. Bir kısmını da öldürdüler. Onlar yapa geldiklerinden dolayı bir fitne kopmayacağını sandılar. Kör oldular, sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul etti. Sonra yine de içlerinden birçoğu kör oldular. Sağır kesildiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah, Meryem oğlu Mesih'tir diyenler gerçekten kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih onlara demişti ki, ey İsrail oğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılar. Varacağı yer ateştir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. Andolsun ki, Allah üç ilahtan üçüncüsüdür diyenler de kafir olmuşlardır. Oysa, tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu dediklerinden vazgeçmezlerse elbette onlardan inkar edenlere çok acıklı bir azap dokunacaktır. Hala Allah'a tevbe edip, ondan mağfiret dilemezler mi? Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Meryem oğlu Mesih ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Annesi de Sıddık'a çok doğru bir kadındı. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara delileri nasıl açıklıyoruz? Sonra da bak ki, nasıl yüz çeviriyorlar? De ki, Allah'ı bırakıp da, size ne bir zarar ne de bir fayda vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir, bilendir. De ki, ey ehli kitap! Dininizde haksız yere taşkınlık yapıp sınırı aşmayın. Daha önce hem kendileri sapmış, hem de birçoklarını saptırarak doğru yoldan ayrılmış. Bir topluluğun heva ve heveslerine uymayın. İsrailoğullarından küfre sapanlar hem Davut'un hem de Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişler. Sınırı aşmışlardı. Onlar birbirlerini yaptıkları kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapa geldikleri şey ne kötü idi. Onlardan birçoğunu, kafirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için öne sürdüğü şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene Kur'an'a inanmış olsalardı, onları dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış fasıklardır. Andolsun ki insanların içerisinde, müminlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları bulursun. Onların, iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanlarını da, biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük taslamazlar. Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman, hakkı tanıdıklarından ötürü gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi de şahit olanlarla beraber yaz. Rabbimizin bizi salihler zümresi arasına katmasını umarken, neden Allah'a ve bize gelen hakikate inanmayalım? Bu sözlerinden dolayı Allah onlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler verdi. Güzel hareket edenlerin mükafatı işte budur. Kafir olanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın. Hududu da aşmayın. Çünkü Allah hududu aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah'tan korkun. Allah sizi boş yere yaptığınız yeminlerden dolayı cezalandırmaz. Fakat sizi bile bile ettiğiniz yeminlerinizden dolayı sorumlu tutar. Bozulan yeminin kefareti. Ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 fakir yedirmek veya onları giydirmek yahut bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan kimseye 3 gün oruç gerekir. Yemin ettiğinizde yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun. İşte böylece Allah ayetlerini açıklıyor. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları. Şeytanın işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi zikrullah'tan ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz bundan vazgeçtiniz. Değil mi? Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Karşı gelmekten çekinin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki Peygamberimizin vazifesi sadece açıkça duyurmak ve bildirmektir. İman edip salih amel işleyenlere daha önce içip girdiklerinden ötürü bir günah yoktur. Haramdan sakındıkları, iman edip salih amelde bulundukları, sonra sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine sakınıp iyilik yaptıkları zaman bu böyledir. Allah iyilik yapanları sever. Ey iman edenler! Şüphesiz ki Allah sizi, ve bunda kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için, ellerinizle ve mızraklarınızla avlayabildiğiniz az bir avla sizi imtihan eder. Kim bundan sonra haddi aşarsa, onun için acıklı bir azap vardır. Ey iman edenler! Haçkıcıda ihramlı iken av hayvanı öldürmeyin. Sizden avı kasten öldürenin cezası, içinizden adalet sahibi iki kişinin vereceği hükme göre ehli hayvanlardan, öldürdüğüne denk ve kabreye varacak bir kurbanlıktır. Yahut onu kıymeti kadarıyla kefaret olarak yoksulları doyurmak ve onun dengi oruç tutmaktır. Ta ki yaptığının vebalini tatmış olsun. Allah daha önce olanı affetmiştir. Kim bu suçu tekrar işlerse, Allah da ondan karşılığını alır. Allah azizdir. İntikam sahibidir. Deniz avı yapmak ve onu yemek hem kendinize hem de yolculara bir geçimlik olarak helal kılınmıştır. İhramlı olduğunuz müddetçe kara avı size haram kılındı. Huzurunda haşr olacağınız Allah'tan korkun. Allah Kabe'yi, Beyt-i Haram'ı insanlar için bir mizan kıldı. Keza o haram ayı da, kurbanı da, boynu bağlı kurbanlıkları da insanlar için bir mizan kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın gerçekten her şeyi bilici olduğunu bilmeniz içindir. Biliniz ki Allah'ın azabı pek şiddetlidir ve şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Resulün görevi sadece tebliğ etmektir. Allah neyi açıklayıp neyi gizlediğinizi bilir. De ki, murdarla temiz bir olmaz. Murdarın çokluğu hoşuna gitse de bu böyledir. Öyleyse ey aklı selim sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer onları Kur'an indirilirken soracak olursanız, size açıklanır. Oysa Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayandır ve çok halimdir. Sizden önce bir kavim de onları sormuştu. Sonra da bu sebeple kafir olmuşlardı. Allah Bahire, Said ve Vasile ve Hamdi'ye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat kafirler Allah'a karşı yalan uydururlar. Onların çoğunun akılları ermez. Onlara, Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere gelin denildiği zaman, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi? Ey iman edenler! Siz kendi nefislerinizi ıslah etmeye bakın. Siz doğru yolda bulundukça yoldan sapanların size zararı olmaz. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman yaptıklarınızı size haber verecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca vasiyet ederken içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik etsin. Yahut yolculuktayken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüphe ederseniz, onları namazdan sonra alıkoyarsınız. Allah'a şöyle yemin ederler. Akraba bile olsa yeminimizi hiçbir değere değişmeyeceğiz. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa elbette günahkarlardan oluruz. Eğer bu iki şahidin gerçekten günahı gerektiren bir şey yaptıkları ortaya çıkarsa, onların aleyhine hak iddia ettikleri iki kişi bunların yerine geçer ve bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur. Biz şahitlikte haddi aşmadık. Şüphesiz ki biz o takdirde zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Bu, şahitliği gereği gibi yapmalarına veya yeminden sonra yeminlerin reddedilmemesinden korkmalarına daha yakındır. Allah'tan korkun ve dinleyin. Allah fasıklar ruhunu hidayete erdirmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp da size ne cevap verildi dediği gün onlar, bizim hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz ki gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin diyeceklerdir. Allah o zaman şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Seni Kudsi Ruh ile desteklemiştim. Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordum. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor ve ona üflüyordun. Benim iznimle hemen kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve alacalıyı benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle hayata çıkarıyordun. İsrailoğullarına apaçık delillerle geldiğin zaman, onlardan inkar ederler. Bu apaçık bir büyüdür, demişlerdi de. Ben onların sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere, bana ve peygamberime iman edin, diye vahyetmiştim, ilham etmiştim. Onlar da, iman ettik. Bizim Müslümanlar olduğumuza şahit ol, demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? Demişlerdi. De, o, iman etmiş kimseler iseniz Allah'tan korkun, demişti. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim. Kalplerimiz mutmain olsun. Senin bize hakikaten doğru söylediğini bilelim ve onu bizzat görmüş şahitler olalım, demişlerdi. Meryem oğlu İsa şöyle dedi. Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki, bizim hem öncekilerimiz hem sonrakilerimiz için bir bayram ve senden bir delil mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah buyurdu ki, ben onu size şüphesiz ki indireceğim. Bundan sonra da içinizden kim inkar ederse, alemlerde hiç kimseye azap etmediğim şekilde ona azap edeceğim. Allah! Ey Meryem oğlu İsa! Sen insanlara, beni ve anamı Allah'tan başka iki ilah edinin dedin, demişti. O şöyle dedi. Haşa! Seni tenzih ederim. Hak olmayan sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer demiş olsam, şüphesiz sen onu bilirsin. Sen benim içimdekini bilirsin. Halbuki ben senin zatında olanı bilmem. Gaybları bilen ancak sensin. Ben onları sadece, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin diye bana emrettiğini söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe onlara şahidim. Beni aralarından aldığında, artık onların üzerinde gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz ki sen azizsin. Hükmünde hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurdu. Bu, sadıkların sadakatlerinin fayda vereceği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte, büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve her ikisinde bulunanların mülkü Allah'ındır. O, her şeye kadirdir.